Wygodne, że czołgi i wyrzutnie rakiet, którymi posługują się separatyści, pochodzą z ograbionych arsenałów ukraińskiej armii, która jest chronicznie źle wyposażona. Komentator zauważa, że Unia Europejska z trudem podejmuje kroki przeciwko Rosji. Jego zdaniem nadszedł najwyższy czas, aby sięgnąć po bardziej dotkliwe niż do tej pory sankcje wobec Moskwy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Bohaterska akcja załogi polskiego statku Chodzież na Morzu Śródziemnym. Marynarze z kontenerowca uratowali dryfujących na pontonie 97 uchodźców z Afryki. No wszystko zaczęło się wczoraj po południu. Kapitan polskiego statku dostał sygnał od włoskich ratowników, zmienił kurs i po 6 godzinach dotarł do uchodźców. Jak relacjonują polscy marynarze, nie spodziewali się tego, co zobaczyli. Dotąd ratowali pojedynczych rozbitków, tym razem było ich prawie 100, siedzących jeden przy drugim na gumowym pontonie. Akcja przebiegła sprawnie, po 2 godzinach wszyscy rozbitkowie cali i zdrowi byli już na pokładzie kontenerowca. Dostali posiłki, wodę i koce. Chodzież płynie teraz w stronę Sycylii, gdzie przekaże uchodźców Włochom. Uwaga na żmiję. Jak co roku latem coraz więcej osób zgłasza się do szpitali po ukąszeniu przez tego jadowitego gada. Lekarze ostrzegają głównie przed żmijami zygzakowatymi, które w upalne dni chętnie wygrzewają się na kamieniach w okolicach lasów i łąk. Żmije same z siebie rzadko atakują, muszą zostać do tego sprowokowane. Dlatego ofiary ukąszeń, które trafiają do szpitali, to głównie dzieci. Widząc żmije, chcą bliżej się przyjrzeć, same jak gdyby prowokują te ukąszenia. Jak wyjaśnia dr Maria Rytlewska, pediatra ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu, w jadzie żmii znajduje się wiele toksyn. Każda z tych toksyn wywołuje inne objawy, zarówno martwice tkanek okolicznych, gdzie doszło do ukąszenia, jak i objawy neurologiczne wskutek uszkodzenia układu nerwowego. Ukąszenie może być szczególnie groźne dla osób uczulonych na jad, tłumaczy Grzegorz Nowak, ratownik krakowskiego pogotowia ratunkowego. Jeśli tylko u osoby ukąszonej zaczynają się takie objawy niepokojące, jak osłabienie, jak bardzo silna duszność, natychmiast należy dzwonić po karetkę pogotowia. Nie każde ukąszenie żmii zygzakowatej jest jadowite. Czy toksyny dostały się do krwi, może rozpoznać jedynie lekarz. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Prawie wszędzie upały do 30 stopni, wyjątkiem nadbałtyckie plaże, tam 24-25 stopni, ale właśnie tam najwięcej słońca, im dalej na południe, tym więcej chmur. W Małopolsce i na Podkarpaciu po południu możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj, nowy sezon startuje już dzisiaj. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu ponownie, 7 minut po 11. Michał, Bartek i Piotrek. LP Trójka. Proponuję Państwu, byśmy dzisiaj w ostatniej godzinie sięgali tylko do archiwum, żeby była już cisza wyborcza, i jeszcze dodatkowo proponuję Państwu taką zabawę, w związku z tym, że będą to nagrania archiwalne, które, jak mi się wydaje, dość rzadko pojawiają się teraz w programie trzecim, żeby to Państwo zapowiadali te piosenki. Jeśli się Państwu skojarzy, proszę zadzwonić do Bartka, 2 2 7 3 i zapowiedzieć piosenkę. A zatem pierwsza piosenka, co to jest? On a lonely highway, Blue Hotel. Life don't work out my way. Blue Hotel. Jeśli państwo przyjmują takie zasady, by wspólnie się bawić, to proszę o zapowiadanie piosenek, bo to będą nagrania archiwalne z alp3.pl. Utwory, które gościły na liście i które gościły w programie trzecim, a ostatnio trochę rzadziej się pojawiają na antenie. To był oczywiście Chris Isaak. Nie mam żadnych wiadomości z jego obozu. Ostatnia ta płyta z coverami się pojawiła. Ale nic nie wiem na temat nowych rzeczy, które Chris mógłby nam zaproponować, a czekam, bo śpiewał takie bardzo melodyjne utwory i bardzo łatwo wpadające w ucho. Chris Isaak, Blue Hotel na początek. No i apel do państwa, 2 2 7 3. Bartek czeka na państwa zapowiedzi. Co teraz? She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. Pull. Her social diary is always full. And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. Change. If you have to ask, then it's out of your range. And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. Versace and Prada, they mean nothing to me, to me. Well, you can buy your friends, but I'll hate you for free, hate you for free. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of the daddy's eye. Miała być fajna zabawa, zawiesił się komputer, ale być może się odwiesi. Odwieś się komputerze. To była Chumbawamba. She's got all the friends that money can buy. Tak był zatytułowany ten utwór, też z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Czekając na odwieszenie, zawieszę się na liście pani Sylwii, która napisała do nas z Dublina i jeszcze odnosi się do Imelda May. I list rozpoczyna się tak. Ostatnio zauważyłam, że jesteśmy z mężem w mniejszości, poświęcając dużą część naszego życia muzyce. Mimo, że robimy też bardzo wiele innych rzeczy, to muzyka jest dla nas bardzo ważna. Dużo widziałem występów muzycznych, ale ten ostatni zwalił mnie z nóg. Mój szef umożliwił mi zabawę na koncercie Imelda May, która zaczynała promocję nowej płyty u siebie w domu. Ja nie wytrzymam, panie Piotrze, pisze pani Sylwia, ileż ona ma energii. Nagłośnienie w małym klubie też zwaliło mnie z nóg. To jeszcze o Imeldzie May. No, dajemy komputerowi szansę. Może się odwiesi. A jeśli państwu się kojarzy, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. We'll be right back. Zabawa nabiera takich rumieńców, że wszystko się zawiesiło, i telefon, i urządzenie nagrywające, ale się wszystko odwiesiło na szczęście. Bardzo Państwu dziękuję i dodam jeszcze, bo o tym nie mówiłem, że i Chrisa Isaaca, i Chumbawamba oczywiście Państwo zapowiedzieli, tylko nie można było tego zarejestrować. A co to było? Chciałem zgłosić tytuł piosenki, Fleetwood Mac, Tell Me Lies. No, piosenka z doskonałej płyty, której dosyć często w czasach młodości słuchałem. Wszystko się zgadza, bardzo Panu dziękuję. No to co, bawimy się dalej? Proszę bardzo. Przypomnę, że do 12 z alp3.pl korzystamy, czyli z utworów archiwalnych. Państwo je zapowiadają? Dzień dobry, ja w sprawie piosenki, która właśnie wybrzmiewa na antenie. In Excess Baby Don't Cry. Jest to jeden z, po prostu z moich najukochańszych zespołów i w życiu nie podejrzewam, że się dodzwonię i będę mogła się pochwalić, że wiem. Ewa z Wrocławia. Dziękuję pani Ewo. Pani Marchiewka napisała: jeszcze raz piszę z prośbą, a może tak częściej powracać do Chrisa Isaaca i jego nagrań, bo dawno nie słyszałem w Trójce, poza tym dzisiejszym pana wybrykiem. Zabawa nam się rozwija. Mam nadzieję, że utwór, po który sięgam z archiwum, ale jeszcze wcześniej przypomnę, że 35 minut na głosowanie, to ten utwór, który teraz z archiwum, sprawi państwu przyjemność. No i jak zwykle proszę o zapowiedź. Jeszcze przez chwilę czekamy na państwa zapowiedź. Przypomnę, 2 2 7 3, to jest telefon do Bartka. Bartek czeka na państwa zapowiedzi. No i za chwilę dowiemy się, co to było. To jeszcze powiem, oczekując na państwa odpowiedź, a w zasadzie zapowiedź tego utworu, który za nami, że dzisiaj lista przebojów jest znowu wyjazdowa. Marek poprowadzi kolejne notowanie, a potem znika na 6 tygodni. Dzisiaj notowanie z Wałcza. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Będzie na pewno wesoło i fajnie. Dobrze jest też posłuchać przy radiu. Dzisiaj wieczór taki, że pewnie bardzo wielu z nas będzie słuchało w plenerze. No to 22 i 7 3, co to było? Chciałbym zapowiedzieć piosenkę, która właśnie leci dla państwa. Sprawiła nam oczywiście na wielką przyjemność grupa Klanet. Tytuł nagrania Robin z filmu Robin Hood. Darek z Trójmiasta. Panie Darku, bardzo panu dziękuję. 22 i 7 trójek, bawimy się dalej. Piosenka w sam raz. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink.

Marcin, dzwonię z Warszawy. Chciałbym zapowiedzieć piosenkę zespołu Stranglers Midnight Summer Dream, czyli Sen Nocy Letniej. Bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego na cały dzisiejszy dzień. Jednocześnie zapraszam pana i państwa do słuchania listy. Dziś lista wyjazdowa z Wałcza. Teraz mam lekką obawę, ale utwór był na liście. To pierwsza informacja, a druga troszkę bardziej z mojej szafy. Kto zapowie? Proszę bardzo. Melduje wykonanie zadania. Głosy na listę zostały oddane. Żal Stereophonics, napisał pan Paweł z Bełchatowa. Panie Pawle, były już takie głosy, że za długo w ogóle ten utwór na liście. A poza tym na płycie jest jeszcze kilka utworów, które mogą się znaleźć w zestawie do głosowania. Ale wracamy do naszej wspólnej zabawy. Co to było? Witam, chciałem zapowiedzieć nagranie. Przemek, Tarnowski Gór, a granie oczywiście Rammstein, Ameryka. Tak jest. Było to nagranie na liście przebojów programu trzeciego. Czy teraz będzie trudniej? Proszę o zapowiedzenie tej piosenki. 2 2 7 3. So No właśnie, taki utwór, który wydaje mi się dawno nie gościł na antenie programu trzeciego. No i państwo zapowiadają. Dzień dobry. Chciałbym zapowiedzieć piosenkę, która leci aktualnie na antenie. To jest Semisonic, utwór pod tytułem Chemistry. Specjalnie dla Trójki mówił Leszek ze Szczecina. Bardzo serdecznie, panie Leszku, dziękujemy. Pojawiają się państwa wspomnienia i coś mi się wydaje, że jeszcze kiedyś wrócimy do takiego pomysłu ostatniej godziny naszego spotkania w LP Trójce. Za 18 minut 12, czyli 18 minut na głosowanie. Proszę posłuchać i zapowiedzieć. Dziś tylko alp3.pl do końca naszego spotkania. No ale przypominam, że jeszcze 14 minut głosowania na dzisiejszą listę. Co to było? Dzień dobry. Chciałam spróbować swoich sił. You're always on my mind, Petro Boys. Barbara z Bielska Białej. Dziękuję pani Barbaro. Pozdrowienia dla całego Bielska i słuchaczy programu trzeciego tam właśnie. I jeszcze jedna zapowiedź. I thought love was only true in fairy tales. meant for someone else, but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing, but the more I gave, the less I got. Oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her in my dream. Then I saw her face. Now I'm a believer. Dzień dobry, chciałabym zapowiedzieć piosenkę, która leci. To jest zespół Smash Mouth i tytuł Believer, I'm a Believer. Ewelinka i Viola z Mikołowa. Piosenka pochodzi z 1966 roku, napisana przez Nila Diamonda i zespół The Monkees wykonywał po raz pierwszy. A to ostatni utwór dziś. Too soon. Dzień dobry, ja w sprawie zapowiedzi utworu. Rozumiem, że dotyczy tego, co leci w tej chwili, tak? Jest to The Water Boys, piosenka The Hall of the Moon. Rafał Spodkowy, jeżeli tyczy się rzecz piosenki, no jeden z najwspanialszych tak naprawdę hitów tej szkockiej grupy pod dowództwem, przepraszam, Mike'a Scotta. Bardzo serdecznie dziękuję, a inne utwory zespołu The Water Boys pojawiają się w programie trzecim, w programie Trzy wymiary gitary. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną zabawę. Dzisiaj byli z Państwem Michał Jakubik, Bartosz Gil i Piotr Baron. I dziękuję Państwu za wszystkie listy, które mówiły o tym, o czym dziś mówi cały świat. Trudno jest uwolnić się od myśli o tej nieprawdopodobnej tragedii i wydaje mi się, że chodziło Państwu o to nagranie. Autopromocja. W zagadkowym studiu pojawi się wybitny fizyk, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, profesor Łukasz Turski. O czym będzie? O nauce twórczego czytania i kreatywnym postrzeganiu świata. W zagadkowej niedzieli między 7 a 9. Zapraszam, Kasia Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz. Kulturalna promocja sztuki w MediaMarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88, 2,88, 2,88, 2,88. I co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga będzie prowadzone pod kątem terroryzmu. Wszczęła je Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Chodzi o kwotę od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Prezydent Zawiercia oskarżono o korupcję. To miało być przydatne dzieło sztuki użytkowej i udało się. Ja to nazywam szczęśliwa paczka. To jest konkretnie potrzebna rzecz. W serwisie o projekcie Domni Bezdomni absolwentki warszawskiej ASP. Jest śledztwo w sprawie terroryzmu. W związku z katastrofą malezyjskiego samolotu pasażerskiego wszczęła je Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak podało biuro prasowe SBU, dochodzenie prowadzone będzie w związku z aktem terroru. Malezyjski Boeing 777 rozbił się wczoraj we wschodniej Ukrainie na terenach zajmowanych przez prorosyjskich separatystów. Niewykluczone, że maszyna została zestrzelona. Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Na pokładzie było 298 osób. Wszyscy zginęli. To przestępstwo międzynarodowe, mówi o katastrofie ukraiński premier. Arsenij Jaceniuk podkreśla, że winni tragedii powinni stanąć przed Trybunałem Międzynarodowym. My zbieramy wszystkie dowody. Zbierzemy wszystkie dowody, przeprowadzimy wszystkie ekspertyzy, zaangażujemy międzynarodowych ekspertów. Świat powinien poznać nazwiska złoczyńców i świat powinien dowiedzieć się, jaki kraj finansuje i wspiera bandytów. Kanclerz Niemiec na specjalnej konferencji prasowej oświadczyła, że konieczne jest natychmiastowe zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy. Angela Merkel podkreśliła, że w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga potrzebne jest niezależne śledztwo. Szefowa niemieckiego rządu dodała, że wszystkie osoby odpowiedzialne za tragedię muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Prezydent Zawiercia zatrzymany. Jest oskarżony o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Ryszard M. miał brać łapówki, ale to nie jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie. Jednym z zatrzymanych jest prezydent Zawiercia Ryszard M., który usłyszał już 3 zarzuty popełnienia przestępstw właśnie o charakterze korupcyjnym. Drugi zatrzymany mężczyzna to 37-letni zawiercianin Bartłomiej K., który miał powoływać się na wpływy właśnie w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. Mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji. Wiadomo też, że śledztwo jest rozwojowe i zatrzymań może być dużo więcej. Policjanci zabezpieczyli dokumentację będącą w posiadaniu urzędów miasta w Zawierciu i w Porębie, w zakładzie gospodarki mieszkaniowej w Zawierciu oraz wśród osób fizycznych i różnego rodzaju innych podmiotów gospodarczych. Prezydent Zawiercia został już przesłuchany. Jeszcze dziś prokuratura i ewentualnie sąd będą decydować, czy trafi do aresztu. Szczęśliwy finał akcji na Rysach. Turysta, który w nocy wezwał pomoc, jest już w Zakopanem. Wcześniej zabłądził i utknął w niebezpiecznym terenie. Akcję ratowniczą utrudniał padający deszcz, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze, relacjonuje dyżurny ratownik TOPR-u.